Смольгава на выгляд самая звычайная беларуская вёска, калі не сказаць банальная. Катэджы часоў перабудовы, тыповая школа, крама, сельсавет. Але менавіта тут, у гэтых ваколіцах, нарадзіўся галоўны беларускі літаратар-падарожнік сярэдзіны пазамінулага стагоддзя Уладзіслаў Сыракомля. І адзін гэты факт змяняе ўвесь навакольны савецкі краявід. І ў звычайным скверы перад сельсаветам пачынаеш бачыць рэшткі былой сядзібы. Кабета, якая праходзіла побач, сказала, што для смольгаўскіх жыхароў цудоўны факт нараджэння тут Сыракомлі адкрыўся толькі на пачатку 90-х. За саветамі ніякага польска-беларускага паэта, як пазначана на памятным камяні каля школы, не існавала. Не говорили, не, я не, не ведаю, было. Да. Мои дочечки вроде бы тут и учились, и еще, но это открылось уже старшая, кончила школу, молодшая училась, это уже почти, только начиналось еще, это вспомины привезли. Вяртанне слаўнага імя на радзіму ініцыяваў колішні дырэктар школы Васіль Рудзько. Мы пачалі, пачынаючы з 1992 году, збіраць па кроплях тыя даныя і той матэрыял, які захаваўся да нашага часу. І мы паставілі мэтаю стварыць у школе яго музей. Канешне, стваралі ўсё на свае грошы. Ніхто нам ні ў чым не дапамагаў. Ні раённыя ўлады, ні мясцовыя самі настаўнікі. І зрабілі, адкрылі гэты музей у 2003 годзе. Прыязджаў Мальдзіс, прыязджаў Мархель, Глаговская прыязджала з Польшы і прыязджаў Баршчэўскі, зав кафедры беларускай мовы і літаратуры Варшаўскага універсітэта, на жаль, таксама ўжо пакойны. З Глаговскай перапісваліся, і такія сувязі добрыя ў нас ёй былі. Яна нам матэрыял увесь час сюды прысылала з польскага друку пра Сыракомлі, які там выходзіў. Гэты маленькі школьны музей, больш падобны на мемарыяльны пакой, адзіны музей Сыракомлі ў Беларусі. Настаўніца расейскай мовы Алена Шабунь ганарыцца міжнароднымі сувязямі. Школа вядзе перапіску з прапраўнучкай паэта. Это переписка с правнучкой Сыракомлі. Ну тут не только, тут, конечно, не только. Ось она нам фотоздымки присылает, это 2013 год. И она ж такая активная, везде подорожничая ездить. И она вельми с нами добро переписывается. Но самое главное, что она такая активная. Бронислава Рудковская. А где находимся из Михайлова фольварка? Ой, теперь же спрэчки у нас так само идут. Вы ведаете, когда начинаем размовлять, то спрэчки идут, где знаходился. Разумеете, места на сегодняшний день докладного нема. А еще Уладзіслаў Сыракомля обороняя школу от закрытия. Над вами не висит погроза скорошения, закрытия? Он над нами висит погроза, потому что уже в этом годе мы перешли на базовую школу. Мы базовая школа. У нас 39 учнев, 9 дошкольников. И Сыракомля вас не оберут. Поколь что мы держимся только дякуючи Сыракомлю, дякуючи музеям. У нас 3 музеи. Этнографичный музей и Уладзіслава Сыракомля у нас виртуальный музей. Найстарэйшая жыхарка Смольгава Лідія Шэўчык нарадзілася ў камуне, той самай калгаснай, якая была апетая купалам у паэме «Над ракой Арэсай». Нас немцы выганялі, нас вот такі быў барак буквай «П». Значыць, тут 30 квартир і тут 30 квартир. Это наша... было там вот в камуне? У камуне. А сарайчыкі з каровамі былі чарах зарогу. А это былі пабудовы аднапаверховыя? Одноповерховые просто эти, однокомнатные, там и те же были. Ну и это вот. немцы ехали, мама корову доила, за 6 часов было. Вот, и ехали, они проехали, доезжают до Кузьмичев, и тут кто-то стреляет и убивает, ну, ихнего командира, ну, в общем, солдата. И они разворачиваются сюда, и все палят. Но людей и детей выгоняют. И они только еще один дом оставили, расскажу, чему. Как они ехали, один старичок взял икону и сустракал. Той дом, где он жив, яны не зачапілі. У кожнай беларускай сям'і была свая непаўторная гісторыя выжывання ў вайну. У Лідіі Захараўны быў вельмі разумны бацька, які не пашкадаваў грошай і ў 20-е гады накіраваў сваю жонку вучыцца шыць. Сам загінуў на вайне. Трое дзяцей у мамы. І што яна спасла? Швейную машыну. У вас была швейная машина? Моя ж мама была, ой. Она была у нас Зингер. Ее в 25-м году отец отдал учиться шить жидовца. И она училась 3 года. И он заплатил за ее салом, зерном платил, что она училась. И она не одну учила, а несколько. А они жили для Слуцка. Была такая деревня Евлич. Ее теперь нема, она снесена. Радзіма Сыракомлі здзівіла, калі я разгаварыўся на вуліцы са старшынёю сельсавета Валянцінай Прахімовіч, спадарыняй вельмі прыемнай. Я забыўся, калі апошні раз чуў нагэтулькі пісьменную беларускую мову з вуснаў беларускага чыноўніка. Ну вот мы стоим же, не пустая вёска, трактары мутры прошли, так? Ну, працуют люди. Так что? Не, ничего, не зусим так уже у нас, я бы сказала, что зусим. А лишь живут люди. Великих скарг таких, кабины были, то и нема. Бывает, где-то там фонар, где-то там древо похилилось, где-то там на могилка что-то прибрать, такое вот великое, такое злободённое. Пані Валянціна не без гонару указала на 2 дамы, дзе сёння жывуць сем'і перасяленцаў з Луганшчыны. Каб чалавек з Луганск прыехаў у Беларусь, так, і атрымаў, адразу атрымаў жытло. Ну, не адразу. Што трэба для гэтага? Ну, спроўны падобна на нейкую казку. Такая дзяржава, сацыяльны рай. Не, это не казка. Па-першае, для таго, каб нам сюды прыехаць і працаваць, выдаецца адразу посвідчення для того, каб чалавек прыехаў, што яму дазволяюць тут, дазвол на працу тут. Яго правяраюць асобныя там органы, поэтому да нас уже не прыходзяць документам. Просвечаныя. А з другого боку, чаму мы павінны адказваць? Ёсць, ну, будам усе разам адказваць. Калі хочам працаваць, ідзі працуй, калі ты там працаваю, сюды прыехаў. А дом для яго будуецца ці гэта некі? Гэта так атрымалася. У нас былі пустыя дамы і патрабавальні былі, у каб быў у нас вадзіцель адзін і другі, загадчык фермы адна пайшла. Там, здаецца, працавала дзесьці нянечкай у садзіку ці што. А тут пайшла ў сталовую працаваць. Поэтому ніхто тут спецыяльна для іх ніхто не будаваў. Так атрымалася, што жыллё было. Ну, яны згодныя былі, згадзіліся тут працаваць. Але самая цікавая гутарка ў мяне атрымалася з іншай стваральніцай музея Сыракомлі, настаўніцай расейскай мовы і літаратуры Надзеяй Скрыпнік. Я прыйшла працаваць у 2003 годзе, і 10-7 гадоў таму перад гэтым памёр апошні чалавек, які памятаў, дзе знаходзіцца, дзе калісьці стаяў дом, у якім нарадзіўся Владзіслаў Сыракомлі, Кандратовіч. Вось, ну, гэтага дзядулькі ўжо не было, паэтаму нам ніхто памяць не засталося, на жаль. Справа тым, што Кандратовічы жылі ў Смольгаве толькі 2 гады. Пасля, так як яны былі арандатарамі, яны там вось нарадзіўся Владзіслаў, і яны адтуль пераехалі ў другое месца. Паэтому толькі 2 гады. За 2 гады памяці не захавалася, і дом не захаваўся. Напэўна, пані Скрыпнік не адзіная настаўніца расейскай мовы, якой даўно хочацца падкарэктаваць праграму свайго прадмета. Я б выкладала Шэкспіра і любого прадстаўніка, нават прадстаўнікоў рускай літаратуры на беларускай мове. На беларускай мове. Канечне, тут ёсць такі аспект, ўсё-такі руская мова ў нас дзяржаўная, па гэтаму мы павінны яе вывучаць, так як яна дзяржаўная. Але я б курс быў бы больш грунтоўны і цікавы, калі б мы разглядалі сусветную літаратуру, у тым ліку і рускую, чаму не. Любанскі раён вельмі незвычайны ў пляне адукацыі. Па словах пані Надзеі, тут толькі дзве расейскамоўныя школы, усе астатнія беларускія. Паболей бы такіх выкладчыкаў расейскай мовы і літаратуры. Дзеці успрымаюць беларускую літаратуру у параўнанні з рускай як штосьці другаснае і непатрэбна. Вот ёсць асноўнае, галоўнае, а ёсць такое факультатыўна. Ці ўсё ж такі не так? Всё залежыць, мне здаецца, ад настаўніка, ад яго пазіцыі. Калі настаўнік будзе прадстаўляць беларускую літаратуру, што это мужыцкая літаратура, гэта будзе неправільна, гэта будзе нецікава, безумоўна. Беларус у беларускай літаратуры – это не толькі пан Сахі і Касы. Гэта інтэлігент ад Янкі Купалы, гэта інтэлігент шляхціч ад таго ж самага Сыракомлі, ад Владзіміра Караткевіча, безумоўна. А што датычыцца ў параўнанні да рускай літаратуры, я заўсёды праводзіла паралелі. І я сваіх вучняў вучыла ганарыцца тым, што ёсць у нас. Гаварыла аб тым, што такога гісторыка, гістарычнага аўтара, як Владзімір Караткевіч, нават не маю рускай літаратуры, такого грунтоўнага чалавека, які вывучаў беларускую культуру. Нават не з пазіцыі вёскі, а з пазіцыі крышку вышэйшай, з пазіцыі высакароднасці, шляхты. Это вельмі цікавы падыход. І, канешне, для Беларусі гэтым трэба ганарыцца.